श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 14वें श्लोक से आगे की चर्चा आज होनी है। 4थे श्लोक से भगवान नित्यानित्य वस्तु विवेक का साधन भूता अंतकरण की शुद्धि यदि नहीं है तो कर्म अवश्य कर्तव्य है, इसे बता रहे हैं। न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषो शृणुते, यहाँ से लेकर के 13वें श्लोक तक भगवान ने कर्म में इष्ट साधनत्व का ज्ञापन कराया। जो श्रेय प्राप्ति काम है उसकी श्रेय प्राप्ति रूपी प्रयोजन का हेतु चित्त शुद्धि ज्ञान योग्यता प्राप्ति द्वारा ये कर्मानुष्ठान ही बनता है, और कर्म मात्र बंधन का हेतु नहीं है। निषिद्ध कर्म और सकाम कर्म ही बंधन का हेतु है, यज्ञार्थ कर्म बंधन का हेतु नहीं है इत्यादि बता करके कर्म में अधिकारी की कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न हो ऐसा ज्ञापन भगवान कर रहे हैं। तो यज्ञार्थ कर्म श्रेय प्राप्ति काम मनुष्य को भी अवश्य करना ही चाहिए, इसे बता करके और भी एक हेतु भगवान बताते हैं 14वें श्लोक से 16वें श्लोक तक श्लोक त्रय से। तो इन तीन श्लोकों के द्वारा प्रतिपाद्य हेतु का अवतरण भाष्य में इतः शब्द से ग्रहण करना है। श्रीमद् इसलिए 14वें श्लोक के अवतरण में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम्। इतश्च यानी श्लोकत्रय द्वारा प्रतिपाद्यमान जो हेतु है, वक्षमाणात् हेतोः, इन श्लोकत्रय के द्वारा जो वक्षमाण हेतु है उस हेतु से भी ये निश्चित होता है कि कर्माधिकारी को अवश्य कर्म करना चाहिए। और च शब्द है पूर्व में बताए गए हेतुओं का समुच्चयक। तो कौन सा हेतु है वक्षमान श्लोकत्रय के द्वारा? तो कहते हैं जगत चक्र प्रवृत्ति हेतु कर्म ही कर्म। ये तीन श्लोक बता रहे हैं जगत का जो चक्र है इसका हेतु, जगत चक्र प्रवृत्ति का हेतु कर्म है। कर्म में जगत चक्र प्रवृत्ति हेतुत्व बताया जा रहा है। तो भगवान के द्वारा जो यह जगत चक्र प्रवर्तित है तो मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि भगवान के द्वारा प्रवर्तित जगत चक्र को रुकने न दे, उसे गतिशील रखे। और वह गतिशील होता है उसका हेतु प्रवृत्ति का, जगत चक्र के प्रवृत्ति का हेतु हो तो कर्म, यदि कर्माधिकारी करते हैं तो। इसलिए कहा कि जगत चक्र प्रवृत्ति हेतु ही कर्म, जगत चक्र की प्रवृत्ति का कारण है कर्म। वह कर्म वेदोक्त अनुष्ठित होता रहेगा तो जगत चक्र की प्रवृत्ति बनी रहेगी। कर्म नहीं होगा जगत चक्र रुक जाएगा। इसलिए भगवान के द्वारा प्रवर्तित जो जगत चक्र है उसे प्रवर्तित रखने के लिए भी कर्माधिकारी को अवश्य कर्म करना चाहिए, ये बात बताई जा रही है। तो आगे वाले वाक्य से आकांक्षा यानी इतः शब्द से ग्राह्य हेतु बताया गया कि कर्म जगत चक्र प्रवृत्ति का हेतु होने से अनुष्ठेय है। कर्म में कैसे जगत चक्र प्रवृत्ति हेतुत्व है ये आकांक्षा है कि कथम इति उच्यते, यानी कर्म में जगत चक्र प्रवृत्ति हेतुत्व कैसे है, कथम शब्द से आकांक्षा हुई। और इति का अर्थ है इस प्रकार की आकांक्षा होने पर उच्यते यानी भगवान के द्वारा कर्म में जगत चक्र प्रवृत्ति हेतुत्व का तीन श्लोकों से ज्ञापन किया जा रहा है। हाँ, हेतु सिद्धि के लिए प्रश्न है। जो जगत चक्र हेतुत्व जो कर्म में बताया गया ना, तो आकांक्षा है कि केन प्रकारेण कर्मणि जगत चक्र प्रवृत्ति हेतुत्वम, तो कर्म में जगत चक्र प्रवृत्ति हेतुत्व कैसे है। इस आकांक्षा को शांत करने के लिए ये श्लोक है तीन। तो 14वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। तो यहाँ पर ब्रह्माक्षर समुद्भवम ये जो 15वें श्लोक में आ रहा है उसमें अक्षर समुद्भव में अक्षर शब्द का अर्थ निकलेगा परमात्मा। मुंडक उपनिषद में परमात्मा को अक्षर कहा है। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, अक्षर ब्राह्मण में भी अव्याकृत आकाश का अधिष्ठान अक्षर शब्द से ही ब्रह्म को कहा गया है। तो अक्षर समुद्भवम में अक्षर शब्द का अर्थ है परमात्मा ब्रह्म, और ब्रह्मोद्भवम में ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। जो 15वें श्लोक में ब्रह्म शब्द आ रहा है वो वेद के लिए है, और अक्षर शब्द है परमात्मा के लिए। तो अक्षर शब्दित परमात्मा से प्रारंभ करके भूत तक यदि गिनते हैं तो होते हैं सात। इधर से जाते यदि कार्य से तो भूत, भूत शब्द से लेना है शरीरों को, कार्यक्रम संघातों को। उसका कारण है पर्जन्य, पर्जन्य का कारण है अन्न, अन्न का कारण है यज्ञ, पर्जन्य का कारण है यज्ञ, तो और यज्ञ का कारण है कर्म, कर्म का कारण है ब्रह्म शब्दित वेद। और वेद का कारण है अक्षर शब्दित परमात्मा। तो ये सात हैं, अक्षर, वेद, कर्म, यज्ञ, पर्जन्य, अन्न और प्रजा। ये जो क्रम है सातों का, इस का मूल है अक्षर शब्दित परमात्मा, और इस परंपरा से यह चक्र चलता ही रहता है। इसे कह रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रत्यक्ष गोचर हैं भूत शब्दित 84 लाख प्रकार के कार्यकरण संघात, इनको कह रहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि। तो जो भूत हैं यानी भूत शब्दित अन्नमय कोश रूपी स्थूल शरीर है। अन्नमय शब्द का अर्थ ही होता है अन्नस्य विकार, अन्नमय, अन्न का विकार, विकार कहते हैं कार्य को। तो माता पिता के द्वारा भुक्त जो अन्न है वही सप्तम धातु के रूप में परिणत होकर के स्थूल शरीर का कारण बन जाता है। तो माता पिता के द्वारा भुक्त अन्न से शरीर बन रहा है, इसलिए अन्न शब्द से लेना अन्नात अने पितृभ्याम भुक्तात अन्नात, सप्तम धातु रूपेण परिणतात। भूतानि भवन्ति यानी शरीराणि भवन्ति, शरीर बनते हैं 84 लाख प्रकार के। और वो जो जिस अन्न से शरीर का निर्माण हो रहा है, शरीर का कारणभूत जो अन्न है वो किससे उत्पन्न होता है? तो यदि वृष्टि न हो तो अन्न भी न बने। इसलिए कहते हैं कि अन्न का कारण बताया जा रहा है पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्याद कारण अर्थ में पंचमी है, पर्जन्य कारण है किसका? तो अन्न समुद्भव का। तो जैसे जन्माद्यस्य यतः में यतः, ये पंचमंत से तो तसील हुआ, वो कारण बताता है जन्मादि का, यत शब्द से ग्राह्य ब्रह्म में। ऐसे अन्न समुद्भव में समुद्भव शब्द का अर्थ है जन्म, उत्पत्ति, और अन्न से समुद्भव, अन्न समुद्भव का अर्थ है अन्न की उत्पत्ति, अन्न का जन्म। वो किससे होता है? तो पर्जन्यात, तो पर्जन्य से अन्न का जन्म होता है, पर्जन्य से अन्न होता है। और वो पर्जन्य वो भी कार्यात्मक होने से, पर्जन्य किससे उत्पन्न होता है? तो कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्यो, तो यज्ञ से पर्जन्य का उद्भव होता है, भवति यानी उद्भवति, निष्पद्यते, निष्पन्न होता है पर्जन्य। अन्न का कारणभूत जो पर्जन्य है वह यज्ञ से निष्पन्न होता है। यहाँ यज्ञ शब्द से भाष्कर भगवान कहते हैं यज्ञ जन्य जो अपूर्व है उसको लेना, यज्ञ जन्य अपूर्व से पर्जन्य बनता है। अपूर्व कहते हैं धर्माधर्म रूप, यज्ञ से तो धर्म रूप ही अदृष्ट हो जाएगा, वही अपूर्व है, और उससे पर्जन्य निष्पन्न होता है। और यज्ञ किससे निष्पन्न होता है? पर्जन्य का हेतुभूत अपूर्व यज्ञ शब्दित। कहते यज्ञ कर्म समुद्भवम समुद्भवः। कर्म समुद्भव में कर्म शब्द से लेना है यज्ञ निर्वर्तक जो ऋत्विक और यजमान है उनका व्यापार, उनकी क्रिया, वो कर्म है। तो ऋत्विक के वेद प्रतिपादित व्यापार से और यजमान के वेद प्रतिपादित व्यापार से यज्ञ शब्दित अपूर्व निष्पन्न होता है। अपूर्व कहते हैं धर्म को, पुण्य को, जो पुण्यात्मक अदृष्ट है वो है अपूर्व। संस्कार तो प्रेरक होता है, अपूर्व होता है उसी का प्रारब्ध बन करके सामने आ जाता। अपूर्व तो धर्माधर्म है, वो भोग का निमित्त बन जाता, और संस्कार है वो स्वभाव बन जाता है। उद्भूत संस्कार का ही नाम है स्वभाव, प्रकृति, वो प्रेरक होता है। तो यज्ञ यानी अपूर्व जो है कर्म समुद्भव है। कर्म समुद्भव है का अर्थ निकलता है यजमान और ऋत्विक के व्यापार से निष्पन्न होता है। यहाँ कर्म शब्द से यजमान और ऋत्विक का व्यापार लेना है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान इस श्लोक का बता रहे हैं। अन्नात यानि भुक्तात लोहित रेत परिणतात प्रत्यक्षम भवन्ति यानि जायन्ते भूतानि। माता पिता के द्वारा भुक्त अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है, यह प्रत्यक्ष है, इनका कार्य कारण भाव। और पर्जन्यात वृष्टे हे अन्नस्य संभव अन्न संभव, पर्जन्य से अन्न की निष्पत्ति होती है। और यज्ञात भवति पर्जन्य, अन्न का उत्पादक जो यज्ञ है, ये पर्जन्य है अन्न का उत्पादक, वह यज्ञ से निष्पन्न होता है। यज्ञात भवति पर्जन्य, तो ये जो यज्ञ उससे पर्जन्य और पर्जन्य से अन्न, अन्न से प्रजा, इनका कार्य कारण भाव जो गीता ने यहाँ पर बताया, इसके समर्थन में मनुस्मृति को भी भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। मनु जी भी इस श्लोक से यही बताते हैं कि अग्नो प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टिर वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। अग्नि में प्रदत्त जो विधि पूर्वक आहुति है वह सूक्ष्म रूप धारण करके आदित्य के पास जाती है, इसलिए आदित्य को कहा जाता है प्राणी मात्र के शुभ कर्म का फल, मधुविद्या के व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्कर भगवान ने आदित्य को कहा कि आदित्य कर्म फलात्मक है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर वेदों ने जैसा बताया वैसा ही अग्नि में देवता के उद्देश्य से आहुति डाल दी, हवन किया, और वह आहुति सूक्ष्म रूप धारण करके चली जाती है आदित्य के पास, और उसी आहुति के अपूर्वात्मक रूप से पर्जन्य निष्पन्न होता है। इसलिए कहते हैं आदित्यात् जायते वृष्टि, और आदित्य से वृष्टि हो जाती है, और वृष्टे है अन्नम, वृष्टि से अन्न होता है, और ततः यानी वृष्टि से निष्पन्न हुए अन्न से फिर प्रजा उत्पन्न होती है, ततः प्रजा। तो मनु जी भी यही बात बता रहे हैं, इसलिए कहते इति स्मृते। और यज्ञ यानि अपूर्वम सच यज्ञ कर्म समुद्भव यानि ऋत्विक यजमानयोश्च व्यापार कर्म ततः समुद्भवो यस्य यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञः कर्म समुद्भव। और यज्ञ शब्द का अर्थ कर दिया जिस यज्ञ से पर्जन्य निष्पन्न हो रहा है वह यज्ञ है अपूर्वात्मक, पर्जन्य का हेतु हो तो, और वह किससे निष्पन्न होता है तो करते कर्म समुद्भवम विभव। यानी कर्म क्या है कर्म समुद्भव में, तो कर्म शब्द का अर्थ करते हैं कि ऋत्विक यजमानयोश्च व्यापारः कर्म। कर्म समुद्भव में कर्म है ऋत्विक और यजमानों का व्यापार, कर्म कहलाता है शास्त्रीय व्यापार, और उससे निष्पन्न होता है यज्ञ शब्दित अपूर्व। और ततः समुद्भवो यस्य यज्ञस्य, अन्य पदार्थ है यज्ञ। कर्म समुद्भव में बहुरी समास है, कर्म यानि यजमान ऋत्विक का व्यापार है, समुद्भव यानि उत्पत्ति का कारण हेतु जिसका, ऐसे यज्ञ को कहा जाता है कर्म समुद्भव यज्ञ। और स यज्ञ कर्म समुद्भव, तो अपूर्व का जनक जो कर्म है ऋत्विक और यजमान का व्यापार है, वह उसके उस व्यापार के प्रतिपादक वेद से निष्पन्न होता है, वेद जैसा बताएगा वैसा करना होता है। इसलिए ऋत्विक यजमान का व्यापार रूप जो कर्म है उसे कहा जाता है वेद से निष्पन्न, उसे 15वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो तच्च, ये 15वें श्लोक का अवतरण है, तत् यानी वो कर्म उस निष्पन्न होता है किससे, वेद से। 15वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, तो यजमान और ऋत्विक का व्यापार ब्रह्म शब्दित वेद से उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मोद्भवम में भी कर्मधारय समास, क्या नाम, बहुरी समास करिए, ब्रह्म है उद्भव जिसका कर्म का, वो है ब्रह्मोद्भवम कर्म। वहीं से कर लेना ना, बीच में नहीं आना, उधर से ही। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम का मतलब ब्रह्म है उद्भव कारण जिसका, उसे कहा जाता है ब्रह्मोद्भव। और ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, तो वेद प्रतिपाद्य है ऋत्विक और यजमान का व्यापार, इसलिए उसे कहा जा रहा है वेद से उत्पन्न। और आगे है, वह वेद किससे निष्पन्न होता है, तो शास्त्र यौनित्व अधिकरण के अनुसार वेद निष्पन्न होता है परमात्मा से, तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म यानी वेद और वह अक्षर से समुद्भव है यानी उत्पन्न होता है, अक्षर है परमात्मा। तो इस प्रकार वेद प्रतिपाद्य जो यजमान ऋत्विक का व्यापार रूप कर्म है परमात्मा से निष्पन्न हुए, वेद प्रतिपाद्य कर्म से ही यज्ञ आदि क्रम से ये प्रजा निष्पन्न हो रही है, और प्रजा को ही कहा जाता है जगत। जगत कोई खाली पृथ्वी मात्र हो और पृथ्वी निवासी कोई प्राणी न हो तो जगत थोड़ी कहा जाएगा, कहीं संयुक्त राष्ट्र का कोई सम्मेलन हो रहा है और कहते भारत आ गया है तो भारत की जो भूमि है वो भूमि थोड़ी जाती है कहीं, वो तो अचला है। तो वहां कहीं सम्मेलन हो रहा है तो पहुंचेगा भारत के नागरिकों का कोई प्रतिनिधि, तो कहा जाता है कि भारत आ गया। तो वहां भारत का अर्थ भारत के नागरिक है, भारत के नागरिकों का प्रतिनिधि है। ऐसे ही जगत का अर्थ है जगत प्रवृत्ति हेतु कर्म है जो कहा, तो वहां जगत है जगत के प्राणी, और जगत की जगत के प्राणी का हेतु कर्म है। कर्म यानी वेद के द्वारा प्रकाशित ऋत्विक और यजमान का व्यापार है, वह व्यापार होगा तो यज्ञ होगा, यज्ञ होगा यानी अपूर्व होगा तो फिर पर्जन्य होगा, पर्जन्य होगा तो अन्न होगा, अन्न होगा तो फिर प्रजा बनेगी। इस क्रम से वेद प्रतिपादित तो अर्थ जो है जगत के प्रवृत्ति का कर्म, जगत प्रवृत्ति का हेतु है। यही आकांक्षा थी न कथम, यानी जगत प्रवृत्ति हेतुत्व तो कर्म में कैसे है, उसमें जगत का अर्थ हुआ जगत निवासी प्राणी, और जगत निवासी प्राणी का जो भोगायतन शरीर है वह अन्नमय है यानी अन्न का विकार है, और उनके शरीरों का हेतुभूत जो अन्न है वह निष्पन्न होता है पर्जन्य से, पर्जन्य निष्पन्न होता है अपूर्व से, अपूर्व निष्पन्न होता है कर्म से, कर्म का प्रतिपादक वेद है, और वह वेद परमात्मा से निश्वासवत निष्पन्न हुआ है। इस प्रकार परमात्मा के द्वारा प्रवर्तित यह जगत चक्र है उसका हेतु प्राणियों का कर्म है। तो तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म, ब्रह्म यानी वेद सर्वगत है यानी सर्वार्थ प्रकाशक होने से सर्वगत कहलाता है वेद। यहां भी तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म में ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है, और वह वेद सर्वगत है का मतलब सर्वार्थ प्रकाशक है। तो इसलिए प्रत्येक अर्थ के साथ वेद का संबंध है, स्व प्रतिपाद्यत्व रूप संबंध है, और प्रत्येक अर्थ का वेद के साथ संबंध है स्व प्रतिपादकत्व रूप संबंध है। हरेक हाँ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, वेद सभी अर्थ का प्रतिपादक है और सभी अर्थ वेद से प्रतिपाद्य है, तो वेद का सभी अर्थों के साथ स्व प्रतिपाद्यत्व रूप संबंध होने से वेद को कहा जा रहा है सर्वगत। इस संबंध से वेद सर्वगत है। तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म, तो वेद यद्यपि सर्वार्थ प्रकाशक है, इसी को लेकर के तो परमात्मा की शास्त्र योनित्व अधिकरण के द्वारा निरतिशय सर्वज्ञता बताई ना प्रथम वर्णक में। परमात्मा निरतिशय सर्वज्ञ है, क्यों? सर्वार्थ प्रतिपादक वेद का भी कारण होने से। जो लेखक जिस ग्रंथ का रचयिता होता है, उस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ है, उससे अधिक ही अर्थ का वह ज्ञाता होता है, एक व्याप्ति है। तो वेद को बनाने वाला भी वेद के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है उसका ज्ञाता तो रहेगा ही, उससे अधिक अर्थ का ही ज्ञाता रहेगा। और वेद कैसा है? तो सर्वार्थ प्रकाशक है। तो सर्वार्थ प्रकाशक वेद का जो कारण है वह उससे भी अधिक अर्थ का ज्ञाता है, का मतलब निरतिशय ज्ञाता है, निरतिशय सर्वज्ञ है, ऐसा पहले बताया ना। तो इसलिए कहते हैं कि यद्यपि वेद सर्वार्थ प्रकाशक है, लेकिन विशेष रूप से वेद प्रतिपादन करता है कर्म का, जगत प्रवृत्ति हेतु भूत जो कर्म है। प्रसिद्धि है ना कि वेद के 100,000 मंत्रों में से 80,000 मंत्र कर्म के प्रतिपादक है। तो इसलिए वेद को कहा जा रहा है कि वह नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, कि कर्म यद्यपि वेद सर्वगत है ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, लेकिन कहते हैं नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, वह यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है, का मतलब यज्ञ का विशेष रूप से प्रतिपादन कर रहा है, क्योंकि यज्ञ जो है जगत प्रवृत्ति हेतु है। ऐसा तो यज्ञ विधि उसमें प्रधान है कर्मकांड में। ज्ञान को तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए उपनिषदों में भी ब्रह्म विद्या एक अनुष्ठेय रूपा है, और ज्ञान रूपा तो उपनिषदों में भी देखेंगे 4,000 मंत्रों में तो उपासनाएं अधिक हैं या ज्ञेय ब्रह्म की चर्चा अधिक है, वो भी ब्रह्म विद्या तो है लेकिन अनुष्ठेय ब्रह्म विद्या है। इसलिए कर्म तो अनुष्ठेय है ही है, ब्रह्म विद्या भी जो उपासना रूपा है सगुण ब्रह्म विद्या अनुष्ठेय है। तो वो 16,000 मंत्र तो उपासना के वो है ही है, और ये जो 4,000 मंत्र हैं उनमें भी बहुत सी उपासनाएं हैं, और ज्ञान शुद्ध ज्ञान ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक मंत्र बहुत कम है। हाँ तो जगत हाँ तो ऐसा है कि कोई कोई इसी चक्र से फिर मुक्त होता है ये करते करते ही, नहीं तो कर्माधिकारी हैं और कर्म छोड़ देंगे तो वो मुक्त तो नहीं होंगे, और ऐसे ही फिर अंधन तमः प्रविशन्ति ये सम्भूति उपासते उसमें चले जाएंगे, प्रकृति लय में पड़े रहेंगे, तो भी ठीक नहीं है ना। भगवान चाहते हैं मुक्त हो जाए, तो कर्म करते रहेंगे तो उनमें से सकाम कर्म करते करते भी आनुषंगिक शुद्धि होगी तो निष्कामता आएगी, निष्काम में प्रवृत्ति होगी, और निष्काम कर्म करके यज्ञार्थ कर्म करके ज्ञान की योग्यता अर्जित करके मुक्त हो जाएंगे। इसलिए नहीं निष्कामता आती है तो सकाम कर्म क्यों ना हो, तो करते रहो, उससे भी आनुषंगिक शुद्धि होगी, और आनुषंगिक शुद्धि से एक समय निष्काम कर्म में प्रवृत्ति की हेतु होता जो अंतकरण शुद्धि है वो होगी, उससे निष्काम कर्म करेंगे, उससे फिर नित्यानित्य वस्तु विवेक का साधन होता अंतकरण की शुद्धि होगी, उससे नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा, वैराग्य होगा, तो फिर कर्म की जरूरत नहीं है। वास्तविक वैराग्य होने तक विवेक पूर्वक कर्म की आवश्यकता है, ये दिखा रहे हैं कर्माधिकारी को। इसलिए भगवान के द्वारा प्रवर्तित जगत चक्र को रोकने वाले सिद्ध मत हो जाओ। भगवान ने जो शुरू किया है उस कार्य में अपना योगदान दो, ये एक प्रकार से भगवान कह रहे हैं। तो फिर इसी में कर्म करते, यदि निष्कामता है तो मुक्त होना चाहेगा और कर्म ही कर रहा है तो यज्ञार्थ ही कर्म करेगा, और नहीं है तो सकाम करते हुए भी आनुषंगिक शुद्धि जरूर उसमें आएगी, ये अभिप्राय है। प्रकरणार्थ ये निकलता है, शुरू में तो श्रेय प्राप्ति काम है ना। तो नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठिता कौन? ब्रह्म। ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है का मतलब यज्ञ प्रधान होने से यज्ञ में वेद को नित्य प्रतिष्ठित कहा जा रहा है। थोड़ा भाष्य है, कर्म ब्रह्मोद्भवम, इसमें ब्रह्म शब्द का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मोद्भवम में ब्रह्म वेद, और स उद्भव यानी कारणम यस्य तत् कर्म ब्रह्मोद्भवम, उद्भवति अस्मात् इति उद्भव, इस व्युत्पत्ति के अनुसार उद्भव शब्द का अर्थ निकलेगा कारण। भाव अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो उद्भव शब्द का अर्थ निकलेगा जन्म उत्पत्ति। तो यहां पर ब्रह्मोद्भवम में उद्भव शब्द से अपादान अर्थ में यानी कारण अर्थ में वो प्रत्यय हुआ है, इसलिए उद्भव शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया कारण। ब्रह्म यानी वेद है कारण, जिस कर्म का, उस कर्म को कहा जा रहा है ब्रह्मोद्भव, और कर्म यानी ऋत्विक यजमान का व्यापार, और उसका हेतु यानी कारण ब्रह्म के वेद कैसे बनेगा, प्रतिपादक बनकर के। वेद यदि यजमान और ऋत्विक के व्यापार का प्रतिपादन न करे तो क्या करेंगे, इसलिए वेद के ही द्वारा जान करके कर्म किया जाता है, इसलिए वो वेद उद्भव माना जा रहा है। और विद्या ने जानी ही, और ब्रह्म पुनः वेदाख्यम, वेद नामक जो ब्रह्म है उसे अक्षर समुद्भवम यानी अक्षरम ब्रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य तत् अक्षर समुद्भवम। अक्षर है परमात्मा और वो है समुद्भव यानी कारण वेद का, ब्रह्म का। ब्रह्म अक्षर से निष्पन्न होता है, ब्रह्म है या उत्पन्न होने वाला, परमात्मा से उत्पन्न होने वाला ब्रह्म वेद है। अक्षर समुद्भवम ब्रह्म वेद इत्यर्थ। तो यस्मात् साक्षात् परमात्मा ख्यात अक्षरात् पुरुष निश्वासवत समुद्भवम ब्रह्म तस्मात् सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् सर्वगतम। ते जिस कारण से जो परमात्मा शब्दित परमात्म नामक ब्रह्म है, अक्षर है, उससे उत्पन्न हुआ है ब्रह्म यानी वेद। कैसे उत्पन्न हुआ? तो पुरुष निश्वासवत अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति पुरुष निश्वासवत परमात्मा के निश्वास के तरह निश्वास वेद को बता रही है। इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा की रचना वेद सर्वार्थ प्रकाशक है, तो सर्वार्थ प्रकाशक होने से सर्वगत है। सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् सर्वगत कहा, और सर्वगतम अपि सत, ये सर्वगत होने पर भी नित्यम यानि हमेशा यज्ञ विधि प्रधानत्वात् यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो यज्ञ विधि प्रधान होने से वेद को यज्ञ में प्रतिष्ठित कहा जाता है, क्योंकि अनुष्ठेय अर्थ के अधिकारी अधिक हैं। और वेद काल में भी ज्ञान के अधिकारी आश्चर्योज्ञाता कुशलोश्च लब्धा इत्यादि मंत्र से कहा जा रहा है कि आश्चर्य के तरह होता है कोई कोई ज्ञान का अधिकारी। आश्चर्य जैसे कभी कभी घटित होने वाली घटना को कहा जाता है, ऐसे बहुनाम जन्म नामान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ये इस क्रम से कर्म जो है जगत प्रवृत्ति चक्र प्रवृत्ति हेतु है, इसे बताया। अब उपसंहार श्लोक है 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। तो हे पार्थ, इह यह एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति। स अघायु इंद्रियाराम और मोघम जीवति, ऐसा अन्वय करिए। तो एवं यानी उक्त क्रम से परमात्मा के द्वारा प्रवर्तित जो चक्र है, और इस चक्र का जो अनुष्ठान नहीं करता है, न अनुवर्तयति यानी इस चक्र को निरंतर गतिशील बनाए रखने के लिए अपना योगदान नहीं करता है। योगदान कर रहा है वह व्यक्ति माना जाएगा जो वेद के द्वारा प्रकाशित उसका व्यापार है, कर्म है, वह कर रहा है। तो माना जाता है कि परमात्मा के द्वारा प्रवर्तित चक्र को चलाने के लिए, प्रवृत्त रखने के लिए अपना योगदान कर रहा है, सहयोग कर रहा है कर्माधिकारी। और जो ऐसा नहीं करता है, वेद के द्वारा बताए गए अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो हे पार्थ स अघायु। आयु कहते हैं जीवन को, अघ कहते हैं पाप को। तो अघ याने पाप जीवन है, वो उसका जीवन पाप ही पाप है। वो जी रहा है, पाप को अर्जित कर रहा है, पाप की कमाई कर रहा है, कर्तव्य का पालन न करना ये एक प्रकार से पाप कमाना है। ये यहां पर कहा जा रहा है कि अघायु वह पाप जीवन है, और इंद्रियाराम है, क्योंकि शांत तो बैठेगा नहीं, क्योंकि पहले कहा है नहीं कल क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। जिसका सक्रिय कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है, वह कभी भी एक क्षण भी बिना किए रह नहीं सकता, और वेदों ने बताया हुआ कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर, तो इंद्रियाराम बन जाएगा। इंद्रियाराम कहते हैं इंद्रिय ही आराम यानि आक्रीड़ा विशेषु यस्य असो इंद्रियाराम। इंद्रियाराम उसको कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों में ही जो क्रीड़ा करता रहता है, का मतलब विषय सेवन करता रहता है, केवल इंद्रियों के रुचिकर जो भोग है वही उनको दिलाने में जीवन भर लगा रहता है। कार्यकरण संघात का पोषण ही जिसके जीवन का उद्देश्य है उसे कहा जा रहा है इंद्रियाराम, और यही करता रहेगा तो कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि और पुष्ट होती जाएगी, और यही है अध्यास। इसे ही भगवान ने कहा है समस्त अनर्थ का हेतु, अनर्थ हेतु है, और जब अनर्थ हेतु अध्यास बुद्धि में रहेगा तो वो कष्ट ही पाएगा, अनर्थ कहते हैं दुख को, और उसका हेतु रहेगा तो दुख ही दुख होगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि अघायु इंद्रियाराम, और हे पार्थ स मोघम जीवति, मोघ शब्द का अर्थ है व्यर्थ, उसका जीना, मनुष्य का जीना तो वो सफल है शास्त्र के दृष्टि में जो मोक्ष का साधन भूत आत्मज्ञान के लिए उपयोगी है, आत्मज्ञान की साधना करने में समय व्यतीत हो रहा है तो सफल है। इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, नो चेद इहा वेदिन महति विनष्टि। तो कुछ न कुछ अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आत्मज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष हैं, उन दोषों की निवृत्ति का जो अनुष्ठेयात्मक उपाय शास्त्र ने बताया है, उस उपाय में लगा हुआ साधक है, तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्यते, वो ज्ञान के समीप जा रहा है, मोक्ष के समीप जा रहा है, अपने गंतव्य के ओर यात्रा धीरे धीरे क्यों न हो उसकी हो रही है, जरूर गंतव्य पर पहुंचेगा, और कर्म नहीं कर रहा है तो वह मोक्ष रूपी गंतव्य के ओर उसकी यात्रा न हो करके विपरीत यात्रा हो रही है, उसके प्रतिबंध और दृढ़ होते जा रहे हैं। इसलिए एवं तो ही नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कर्माधिकारी हो तो कर्म का अनुष्ठान करते रहना ही कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय है। इस अभिप्राय से भगवान ने कहा कि स मोघम जीवति, जो शास्त्र ने बताए हुए कर्तव्य से भागता है, पलायन करता है, वह अपने गंतव्य की विपरीत दिशा से उतनी ही अधिक गति से जा रहा है, वो गंतव्य से दूर होता जा रहा है। थोड़ा भाष्य है, एवं प्रवर्तितम चक्रम में एवं शब्द का अर्थ करते हैं ईश्वरेण वेद यज्ञ पूर्वकम जगत चक्रम वर्तितम न अनुवर्तयति इह यानि लोके, यह कर्मणि अधिकृतः, जो इस लोक में यानि मनुष्य शरीर में शास्त्र के द्वारा बताए गए कर्म का अधिकारी हो करके शास्त्र प्रतिपादित साधन में प्रवृत्त नहीं होता, तो यानि चक्र का अनुवर्तन न करना है, शास्त्र प्रतिपादित साधन का अनुष्ठान न करना, जो शास्त्र ने कर्तव्य बताया उसे अपने जीवन में न उतारना। तो कहते हैं अघायु यानी अघम पापम आयु जीवनम यस्य स अघायु अर्थात पाप जीवन इति यावत्। तो वह पाप जीवन है, उसका जीना पाप है। इंद्रियाराम ने इंद्रिय ही आराम यानी आरमनम आक्रीड़ा विषयसु यस्य स इंद्रियाराम। वह इंद्रियों से विषय शब्दित भोगों में ही निरंतर क्रीड़ा कर रहा, उसे ईशावास्य उपनिषद में असुर कहा है। असुसु यानी इंद्रिय विषयसु रमन्ते येते असुरा, जो इंद्रिय द्वारा उनके विषयों में ही रमण करते हैं वे असुर हैं। और सूर हैं जो अधिदेव के नाम देवी संपत्ति से युक्त, और देवी संपत्ति से युक्त जो होते हैं वे देवी संपद विमोक्षाय निबंध है असुरी मता। ते तो इंद्रियाराम होना असुरत्व है ना, और असुरी संपत्ति बढ़ेगी तो उसका फल है बंधन, निबंधाया असुरी मता। और यदि जगत चक्र का प्रवृत्ति का हेतुभूत जो कर्म है उसका अनुष्ठान ठीक ठीक करता है तो वो है दैवी संपत्ति का अर्जन करना, और दैवी संपत्ति का अर्जन होगा तो दैवी संपद विमोक्षाय के अनुसार वह मुक्ति का साधन बनेगी। तो इंद्रियाराम मोघम यानी वृथा हे पार्थ सजीवती। कर्म न करने वाले का जीना व्यर्थ है और कर्म करते हुए जीना सार्थक है, जिसके लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया उस प्रयोजन को सिद्ध करना है, कर्माधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव के अनुसार। इसलिए ये एक प्रकार से अन्वयी उदाहरण और व्यतिरेकी उदाहरण द्वारा भगवान ने बताया, जो कर्म नहीं करता है उसका जीना व्यर्थ बता करके एक प्रकार से कह रहे हैं कि कर्म करना ही कर्माधिकारी के श्रेय प्राप्ति का कारण है, हेतु है, उसे करना ही चाहिए कर्म। यही कह रहे हैं कि तस्मात् अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यम एव कर्म इति प्रकरणार्थ। न कर्मणाम अनारंभात से लेकर के जो एक प्रकरण प्रारंभ हुआ था उसका यह अर्थ निकलेगा कि जो कर्माधिकारी है अभी नित्यानित्य वस्तु विवेकादि वेदांत विचार के अधिकार प्रयोजक साधन से संपन्न नहीं है, साधन चतुष्टय से, उसे जरूर कर्म करते ही रहना चाहिए, ये प्रकरणार्थ हुआ। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि प्राक आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ते हे तादर्थेन योग्य कर्म योगानुष्ठानम अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कर्तव्यम एव इति एतत्। न कर्मणाम अनारंभात इत्यतः आरभ्य शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मण इत्येवम् अन्तेन प्रतिपाद्य यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र इत्यादि नामोघं पार्थ सजीवति इत्येवम् अन्तेन अपि ग्रन्थेन प्रासंगिकम् अधिकृतस्य अनात्मविदः कर्मानुष्ठाने बहु कारणम् उक्तम् तद अकर्णे च दोष संकीर्तनम कृतम। तो ये कहते हैं आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता की प्राप्ति से पहले तक तादर्थेन में तत् शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता। आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के लिए तादर्थेन का अर्थ है, कर्मयोग का अनुष्ठान कर्माधिकारी को अवश्य करना चाहिए, अधिकृतेन अनात्मज्ञेन। जो अविरक्त चित्त अनात्मज्ञ है वो है कर्माधिकारी, और उसे जरूर करना चाहिए। कर्तव्यम एव इति एतत्, इस अर्थ को न कर्मणा मनारंभात, ये जो चौथा श्लोक है यहाँ से प्रारंभ करके, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण, यहाँ तक के ग्रंथ से बता दिया। बता करके फिर क्या किया, तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र यहाँ से लेकर के मोघम पार्थ सजीवति इस सोलहवें श्लोक के अंत तक के ग्रंथ से कर्माधिकारी को अवश्य कर्म करना ही चाहिए, इसी अर्थ के संपोषक प्रासंगिक हेतु बताए। तो वे कहते हैं कि मोघम पार्थ सजीवति इत्येवम् अन्तेन अपि ग्रंथेन प्रासंगिकम् बहु कारणम्, प्रसंगागत अनेक कारणों को उक्तम बताया। किसलिए, तो अधिकृतस्य अनात्म विदह कर्मानुष्ठाने, बहु कारणम् उक्तम्। और इन सब कारणों से अधिकारी को जरूर कर्म करना ही चाहिए, ये सिद्ध हुआ। तब भी नहीं करता है तो जो दोष होता है कर्तव्य कर्म के न करने से, उसे भी बताया कि तद अकरणे च दोष संकीर्तनम कृतम, कर्तव्य कर्म के न करने से दोष होता है। वो दोष ही होगा कि शास्त्र जो बता रहा है वैसा नहीं करेगा तो स्वाभाविक कर्म करेगा, न करने से तो वेदांत में कोई दोष नहीं माना जाता। लेकिन कर्तव्य कर्म नहीं करेगा और सक्रिय अपने आप को कर्ता मानता है तो बिना कर्म किए रहेगा नहीं, शास्त्रविहित कर्म नहीं करेगा और पहले से संस्कार अच्छे है नहीं, तो जो अशुभ संस्कार हैं, आसुरी संस्कार हैं, उन आसुरी संस्कारों से प्रेरित होकर के आसुरी कर्म करेगा और आसुरी कर्म से बंधन में आएगा, अनर्थ को प्राप्त करेगा। तो इसलिए तद अकरणे, यानी शास्त्र विहित कर्तव्य के न करने से, शास्त्र को अपना प्रवर्तक न मानने से स्वभाव उसका प्रवर्तक होगा और स्वभाव उससे कराएगा, वो कराएगा आसुरी प्रवृत्ति, दैवी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो आसुरी प्रवृत्ति से दोष ही होता है, इसलिए कहते हैं तद अकरणे च दोष संकीर्तनम कृतम, तो इसको न करने से दोष बताया गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा